مانتا تھا، شرک کی گندگی میں پھنسا ہوا تھا یہ. اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرتا تھا، باوجود ہونے کے سامان موجود ہے لیکن مسکین بھوکے مر رہے ہیں، ان کا انتظام نہیں کرتا، اس لیے یہ جہنم میں جانے کا سزاوار بنا ہے. یہ اولی نعمت، ایک ایک لفظ میں بہت سے حقائق پوشیدہ ہے، قرآن نے ان کی وضاحت کی، حدیث نے وضاحت کی ہے. یہ نظام جب قائم ہوگا، کوئی بھوکا پیاسا ننگا برینا اور ذلیل نہیں رہ سکتا. یہ جن نظاموں میں ہم چل رہے ہیں یہ تو لعنتی نظام ہے، کئی استبداد کا نظام ہے، اشتراکیت کا نظام، جہاں دم گھٹتا ہے، کھانا تو ملتا ہے لیکن غلامی، ذلت ناک غلامی. اشتراکیوں کے ملک میں دین یا مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی جگہ کسی مجمع میں، مسجد میں، سٹیج پر، کسی جگہ مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اتنی پابندی ہے. اور مذہب کے خلاف جہاں چاہو، جس جگہ چاہو اس کی اجازت ہے. ضمیر پر پابندی، اگر کھانا ملا تو کیا، ایسی ذلت ناک حالت میں کھانا کیا جہاں انسان کو آزادی نصیب نہ ہو. آزادی تو فطری بات ہے انسان کے لیے، اور اسلام نے اس کی غلامی کو لعنت قرار دیا ہے اور بری بات قرار دیا ہے. آزاد اور غلام برابر نہیں، غلام مملوک ہوتا ہے، نہ وہ ضمیر کا مالک ہوتا ہے، نہ وہ پیسے کا مالک ہوتا ہے، نہ وہ رائے کا مالک ہوتا ہے. اور آج کل یہ شخصی غلامی تو ہے نہیں، لیکن آج کل یہ سپر طاقتیں جو ہیں وہ ذہنی اور اقتصادی غلامی میں مبتلا رکھتی ہیں. تمام ممالک جتنے بھی ہیں مشرقی مغربی، سپر طاقتوں کے غلام ہیں، ذہنی غلام ہیں، اخلاقی غلام ہیں اور اقتصادی غلام ہیں. کوئی پالیسی کوئی بھی نہیں، ہمارے ملک کی کوئی پالیسی نہیں ہے جو امریکہ کی پالیسی ہو، اور یہ دوسرے ممالک کی کوئی پالیسی نہیں ہے جو روس کی پالیسی ہوگی وہی ان کی پالیسی. کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ ذہنی اور اخلاقی اور اقتصادی غلامی میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ بھی لعنت ہے. تو بہرحال یہ اللہ نے فرمایا کہ میں خود باز پرس کر لوں گا ان دولت مندوں کو، چھوڑ دیں آپ، کیوں مہلت دے دیں. ابتدا میں گرفت کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، یہ تربیت کا دور تھا، جماعت کی تیاری کا دور تھا تاکہ جماعت قائم ہو جائے، افراد تیار ہو جائیں اس نظام کو چلانے والے صحیح، جو ان اصولوں پر، یہ جو چھ اصول بیان ہوئے ان کے مطابق جن کی تربیت ہوگی، جن کا تعلق باللہ صحیح ہوگا، تجلی الہی کے ساتھ جن کا ہر وقت تعلق قائم ہوگا، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، وہ شخصی مفاد کو پیچھے ہٹائیں گے، وہ ذاتی مفاد کو پیچھے ہٹائیں گے، وہ انسانیت کی خدمت کو اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کریں گے. یہ باتیں اس نظام میں حاصل ہو سکتی ہیں. تو اس لیے فرمایا یہ جو مخالف لوگ ہیں، یہ جو جٹھلانے والے ہیں، مقرب لوگ، ان کو یہ اکثر آسودہ حال دولت مند لوگ ہیں، آپ چھوڑ دیں، مہلت دے دیں. کیوں؟ ہمارے پاس بھیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ کی آگ بھی ہے. دنیا میں تو یہ ہے کہ اگر مغلوب ہوں گے، جرم کریں گے، بھیڑیاں ڈالی جائیں گی، سزا ملے گی. دنیا میں بھی مجرم کو سزا ملتی ہے، اگر اس سزا سے بچ گئے تو برزخ میں اور آخرت میں بیڑیاں بھی ہیں اور سزا بھی ہے، توق بھی ہیں، جیسا دوسری ہے سلاسل. اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا، یہ بھوکوں کے لیے انتظام نہیں کرتے تھے، اپنا پیٹ ہی بھرتے تھے. تو آج گلے میں اٹکنے والا کھانا جو نیچے اترتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تھور کا ہوگا اور وہ زکوم ہوگا، وہ پیپ ہوگی، اور وہ نہایت بدبودار اور کڑوا ہوگا، تلخ ہوگا. وہ کانٹے دار جھاڑ ہوں گے جن کو کھائیں گے، وہ پتھر ہوں گے جن کو نگلنے کی کوشش کریں گے. وہ اٹکے گا گلے میں، اترے گا نہیں نیچے، کیونکہ دنیا میں یہ آسودہ حال تھے. اور یہ غرباء اور مساکین کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے، یہ اپنا ہی دھندا چلاتے تھے اور اس دولت کو اپنا ذاتی حق سمجھتے تھے اور منمانی کاروائیاں کرتے تھے. ان کو یہ بات ذہن میں نہیں تھی کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اگر خدا نے دیا ہے تو حقوق بھی رکھے ہیں ساتھ، دولت اگر دی ہے تو ساتھ حقوق بھی اللہ نے رکھے ہیں، وہ حقوق بھی ادا کرنے ضروری ہیں، کوئی فرض ہے کوئی واجب ہے کوئی سنت ہے کوئی مستحب ہے، اور یہ ساری باتیں اس کے ساتھ ضروری ہیں. انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے رسومات ادا کی، رسومات فاسدہ اور ایشیشت کے کام کیے، فحاشی کے کام کیے، غلط رسومات میں دولت لٹائی اور طرح طرح کی فضول باتوں میں دولت کو انہوں نے لٹایا، اور جمع کرنے میں بھی خیال نہیں کیا کہ دین تو پابندیاں لگاتا ہے کہ حرام راستے سے مت کماؤ، نہ حرام راستے سے کمانے کی اجازت ہے نہ حرام جگہ خرچ کرنے کی اجازت ہے، اور ساتھ ساتھ نظام کے اندر جتنے بھی محتاج ہیں ان کی دستگیری ضروری قرار دی گئی ہے، وہ تمہارے معاشرے کے فرد ہیں، اور جو اپنے معاشرے کے کمزور افراد کو اٹھاتا نہیں ہے اور اپنے ساتھ برابر نہیں کرتا وہ ملعون ہوتا ہے، وہ لعنت کا سزاوار ہوتا ہے، وہ تعیش پسند ہے، مترف ہے، وہ اولے نامہ میں داخل ہے، وہ مقذبین میں آتا ہے، وہ فلا نہیں پائے گا. آج بچ گیا تو کل توک اور سلاسل گلے میں پڑیں گی، زنجیریں پڑیں گی، بیڑیاں پڑیں گی، یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے. چھوڑ دیں مجھے اور جٹلانے والوں کو، جو یہ آسودہ حال فارغ البال لوگ ہیں مولت دے دیں تھوڑی سی، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، دوزخ کی آگ ہے، گلے میں اٹکنے والا تام ہے اور عذاب علیم ہے. لیکن کب ہوگا یہ، اس کا موقع کب آئے گا؟ یوم ترجف الارض والجبال، یہ دن زمین اور پہاڑ کب کپائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین ہلا دیجئے، کوئی چیز اپنی جگہ نہیں رہے گی، ہر ذرہ ذرہ الگ ہو جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا، سولر سسٹم ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ پر دوسرا نظام قائم ہوگا، عالم بالا کا نظام قائم ہوگا، یہ نظام سارا ختم ہو جائے گا، زمین کپ کپائے گی، پھر وہ تیس نیس ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایسا جیسا ریت بہنے والی ریت کا ٹیلا ہوتا، ذرات ایسے ہوائی اور وہ بہ جاتا ہے، جو پہاڑ جمے ہوئے ہیں ابتدائے تخلیق سے لے کر آج تک، وہ بالکل بہنے والی ریت کی طرح ہو جائیں. اس دن یہ جزائے عمل کی نوبت آئے گی کہ ہر انسان کو اس کے عمل، عقیدے، اخلاق کا بدلہ ضرور ملے گا، اور یہ باتیں ظاہر کی جائیں گی، سامنے آئیں گی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن أرسلنا إليكم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول، شاہدا علیکم، شہادت دینے والا تمہارے اوپر، جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول، پس نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، پس پکڑا ہم نے اس فرعون کو پکڑنا سخت، پس کیسے تم بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن، جو کر ڈالے گا بچوں کو بھی بوڑھا، آسمان پھٹنے والا ہوگا اور ہے یہ وعدہ اس پروردگار کا جو ہو کر رہنے والا ہے، بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے پکڑ لے اپنے پروردگار کی طرف راستہ۔ انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے اور دنیا کے اندر عالمی طور پر اور تمام جہان میں انقلاب کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان آیتوں سے پہلی آیات کے اندر 6 اصول سمجھائے۔ ان 6 اصولوں کے مطابق جس جماعت کی تربیت ہوگی وہی دنیا میں صحیح انقلاب کرے گی اور صحیح نظام دنیا میں قائم کر سکے گی، اور جن سے عدل و انصاف اور انسانیت کے تمام حقوق کو پورا کرنے کی توقع ہو سکتی ہے۔ کچھ 6 اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد یہ دنیا میں اس نظام کو جاری کرنے کے لیے اس کی صورت کیا ہوگی اللہ تعالی نے اس بات کو سمجھایا ہے، اور وہ ہے رسول کے مبعوث کرنے کا عنوان۔ اللہ تعالی جب دنیا میں اصلاح کا پروگرام جاری فرماتا ہے تو رسول بھیجتا ہے، نبی مبعوث فرماتا ہے، اور وہ شرائع الہیہ اور اللہ تعالی کی جانب سے شریعت قانون کو لوگوں کو دیتا ہے، اور وہ نبی کی ذات واسطہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حجت اللہ البالغہ میں، انسان کے لیے جزائے عمل کا ہونا ایک ضروری بات ہے کہ انسان کو اس کے عمل کی جزا ضرور ہی ملے گی۔ یہ کیوں؟ ایک تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی نیچر میں اللہ نے اگر ملکیت اور بہیمیت کی صفت رکھی ہے، اور انسانیت انہی دو صفتوں کی کشمکش کا نام ہے، تو بہیمیت کا مغلوب ہونا اور ملکیت کا غالب ہونا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لہذا جزائے عمل ضروری ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مقدس فرشتے ملائے اعلی کی جماعت، انسانوں میں سے جو انسان اچھے کام کرتے ہیں اور سوسائٹی کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں اور انسانیت کے عامہ کے مفاد کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو ملائے اعلی کی جماعت ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھے بدلے کا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر انسان برے اعمال کرتے ہیں اور سوسائٹی کو بگاڑتے ہیں، بدعمالیاں اور معاصی اور خرابیاں پیدا کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تو ملائے اعلی کی جماعت ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتی رہتی، اس لعنت کا نتیجہ ان لوگوں کے حق میں وہ بری جزا آئے گی، لازمی اس کا نتیجہ آئے گا سامنے، جس کے حق میں، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ حاملین حول العرش وہ ایمان والوں کے لیے اچھی دعا کرتے ہیں، اور جو برے کام کرتے ہیں ان کے لیے دعائے شر کرتے ہیں کہ ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں لا محالہ جزائے عمل واقعہ ہو کر رہے گی. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعتیں مقرر فرمائی ہیں ان کا تقاضا ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے، اچھا ہو یا برا، ورنہ شریعت کو نازل کرنے کا کیا مطلب؟ اگر جزائے عمل نہ ہو تو شریعت کا نازل کرنا بیکار ہوگا، فضول ہوگا. اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے نبیوں کو مبعوث فرمایا. نبی جب کسی قوم میں آتا ہے تو ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، اسی لیے سزا اس سے پہلے نہیں ملتی کسی قوم کو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث نہ فرمائے اور وہ سب باتیں سمجھا نہ دے جن کو کرنا ضروری ہے اور جن سے بچنا ضروری ہے. وہ سب باتیں نبی جب سمجھا دیتے ہیں تو پھر جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں پھر گرفت آتی ہے اور پکڑ آتی ہے، دنیا میں بھی آتی ہے اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ نبی کا مبعوث فرمانا یہ قطعی بات ہوتی ہے، اور اسی لیے ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سزا نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. اور رسول کو بھیج کر بالکل واضح کر دی جاتی ہے بات، ایسی کہ اشتباہ نہیں رہنے دیا جاتا کسی بات میں، پھر جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان پر گرفت ہوتی ہے اور پکڑ ہوتی ہے خدا کی جانب سے. یہ رسول کا بھیجنا یہ ہر قوم کے لیے ہوتا، اسی لیے اللہ کا فرمان ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو اس کی قوم کی زبان نہ بولتا ہو. جو قوم زبان بولتی ہے وہی زبان بولتا ہے وہ نبی، اور اسی زبان میں وہ اللہ کے احکام اور سب چیزیں سمجھاتا ہے تاکہ کوئی دشواری نہ ہو. تو اس واسطے یہاں پر رسول اور نبی کے مبعوث فرمانے کا اللہ نے ذکر کیا ہے. تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت میں آپ قومی نبی ہیں کہ اللہ نے آپ کو قریش کے خاندان میں اور عربوں میں مبعوث فرمایا، آپ عربی زبان بولتے ہیں، عربی معاشرت رکھتے ہیں اور اسی زبان میں آپ اللہ کا کلام سناتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں. جیسا کہ ہر نبی کو اللہ اس کی قوم کی زبان میں پیغام پہنچانے کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح قرآن کو عربی زبان میں عربی لعلکم تعقلون، اے قریش کے خاندان کے لوگوں اور عرب کے لوگوں تاکہ تم سمجھ لو. اس لحاظ سے قریش کی اس عادت حضور کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کو اللہ نے قریش کے خاندان میں اٹھایا، اسی زبان میں اللہ کا کلام نازل فرمایا اور اسی زبان میں آپ نے گفتگو کی اور اسی زبان میں سب باتیں سمجھائی، اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں، یعنی نیشنل پرافٹ ہم کہہ سکتے ہیں یا نیشنل میسنجر، قومی نبی، یہ آپ کی ایک حیثیت مسلم ہے یہ. لیکن آپ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ تمام اقوام کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، کیونکہ قرآن میں تصریح ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تو تمام بنی نوع انسان کی طرف خدا کا رسول ہوں، یہ اعلان اللہ نے کرایا ہے قرآن میں آپ کی زبان سے. بلکہ تمام کائنات کی طرف جنات بھی اس کے اندر شریک ہیں. اس لحاظ سے آپ بین الاقوامی نبی ہیں، انٹرنیشنل پرافٹ ہیں آپ تمام اقوام کی طرف، یہ آپ کی دوسری حیثیت. لیکن بات اس طرح ہوتی ہے کہ قومی پیمانے پر اس بات کو شروع کر کے پھر اس کو آگے چلایا جاتا. سب سے پہلے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عربوں کے اندر اور قریش کے اندر مبعوث فرما کر ان کو تعلیم اور تربیت دے کر ان اصولوں کے مطابق جو چھ اصول پہلے بیان ہو چکے ہیں یہ ایک جماعت تیار کی، اور اس جماعت کو منظم کیا گیا اور ان کی اعلی پیمانے پر تربیت ہوئی. تو ان کے ذریعے یہ آپ کے دست بازو بن گئے. یہ جوارح عربی زبان میں جوارح کہلاتا، اور یہ اس قرآن کے پروگرام کو اور اس خدا کے اس آخری دین کو تمام دنیا میں جاری کرنے کے لیے اور تمام دنیا میں قائم کرنے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا گیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے عرب و قریش اور عرب، ان کو حضور کا دست بازو بنا کر ان کے ذریعے دنیا کے اندر یہ پروگرام آگے چلایا گیا. براہ راست نہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی غیر محدود اور غیر محصور اقوام کے ساتھ کس طرح جنگ کر سکتا ہے یا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے. نہیں، وہ جماعت بناتا ہے، اور وہ جماعت بالکل حضور کے جوارح ہوتے ہیں. جیسا آج کل ہماری اصطلاحات میں جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں تو ایک عاملہ بھی ہوتی ہے، وہ عاملہ جو ہوتی ہے وہ ورکنگ کمیٹی، وہ سارا کام وہ کرتی ہے. پوری جماعت یا پورے اس نظام کو سمیٹنے والی اور اس پر کنٹرول کرنے والی ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے، کسی انجمن کی بھی دیکھ. تو اس طریقے سے یہ اعضاء اور جوارح بن کر کام کرنے والے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حیثیت کو اس مقام میں بیان کیا ہے اور بات سمجھائی، اور یہ بات بالکل حقیقت کے مطابق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ان قریش کے افراد کو اور اپنے ان عرب کے ساتھیوں کو اور اپنے ان قومی لوگوں، عرب کے لوگ سب آپ کی قوم کے لوگ تھے، یہ بنی اسماعیل تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ تھے یہ سارے جو ہزاروں قبائل میں بٹے ہوئے تھے. تو ان کو لے کر آپ نے سب سے پہلے عرب کے اندر انقلاب پیدا کیا، پورے ملک کو مرکز اسلام بنایا، اس کی مرکزیت قائم کی، کفر شرک اور سب باطل رسومات کو ختم کیا گیا. لیکن دوسرے ممالک میں آپ نے براہ راست جہاد نہیں کیا، سوائے ایک جنگ جو غزوہ تبوک، جو تقریباً مدینے سے 1000 میل کی مسافت پر یہ پیدل سفر کیا، سواریوں پر اونٹ یا دوسری جو سواریاں تھیں اس زمانے کی، مہینے کی مسافت. یہ صرف ایک جنگ حضور نے عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کی، جس میں 30,000 سے 70,000 تک آدمیوں کا ذکر ملتا ہے. واقدی کی روایت جو معروف ہے 70,000، عام طور پر 40,000 آدمی ذکر کیے جاتے ہیں. اتنے آدمیوں کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، اور تبوک میں آپ ایک مہینہ بھر وہاں رہے تاکہ رومی عیسائی یعنی کسرا اور کیسر والے آئیں مقابلے میں، لیکن وہ آئے نہیں، اور آپ وہاں سے ایک لحاظ سے کامیاب ہی واپس آئے کیونکہ دشمن نے جنگ کا حوصلہ نہیں کیا. حالانکہ حضور اتنے دور چل کر دشمن کی سرزمین میں پہنچ کر ان کو چیلنج کیا تھا، جبکہ پہلے وہ گڑبڑ کرتے رہتے تھے اور مدینے پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرتے تھے. تو یہ صرف ایک ہی جہاد ہوا. اس کے بعد جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں. اگر ایران فتح ہوا ہے تو حضرت عمر کے زمانے، حضرت صاحب کی کمانڈ، قادسیہ کی جو جنگ لڑی گئی ہے، جو دنیا میں 3 دن رات تک جو لڑائی ہوئی تھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اتنی عظیم لڑائی تھی وہ 3 دن رات مسلسل. اور پھر ایران کے مجوسیوں کا ہمیشہ کے لیے خدا نے خاتمہ کر دیا اور ایران دارالاسلام بن گیا، سارا ملک خراسان. اور ادھر رومیوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، شام، فلسطین، مصر، خمس وغیرہ کے جو علاقے تھے، وہ سب اللہ نے حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کو دلا دیے اور رومیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا. اگرچہ اپنے علاقے میں وہ رومی تھے، وہ ختم نہیں ہوئے، وہ تو چل کر 5ویں صدی میں چل کر رومی قیصر ختم ہوئے، لیکن قیصریت ان کی باقی نہیں رہی تھی، جو بڑی چودراہٹ تھی دنیا میں وہ ختم ہو چکی تھی. تو بہرحال اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مبعوث فرما کر اپنی قوم کے اندر ان کی تعلیم اور تربیت مکمل کر کے ان کو اعضاء اور جوارح بنا کر آگے دنیا کے اندر اس نظام کو چلایا. اب جو لوگ اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ پہلی آیتوں میں گزرا ہے کہ دولت مند لوگ، فارغ البال لوگ، سرمایہ دار لوگ اکثر مخالفت کرتے ہیں، اور اشارتاً بات سمجھا دی گئی ہے کہ یہ ناکام ہوں گے اور ذلیل ہوں گے، اور مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کتنا بھی جوش و خروش ظاہر کریں، جتنے بھی مخالفت کریں، لیکن بال انتہا ذلیل ہوں گے اور ناکام ہوں گے، اور وہ عذاب کے مستحق بنیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف، اے عرب کے لوگوں، اے قریش کے خاندان، ایک رسول، بڑی شان والا، بڑے مرتبے والا، عظیم المرتبت رسول بھیجا ہے. شاہدن علیکم، شاہد کے 2 معنی آتے ہیں، گواہی دینے والا، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت پر گواہی دیں گے، ماننے والے نہ ماننے ان کے بارے میں. اور دوسرا شاہد کا معنی یہ ہے، جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سکھلانے والے، بھیجا ہے ہم نے ایک نبی جو تم کو سکھلاتا، اور تاکہ نبی تم کو سکھلانے والا اور تم باقی دنیا کے استاد اور معلم بن جاؤ. یہ شاہد کے دونوں معنی درست ہیں. جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں ہارون علیہ السلام بھی ساتھ اللہ نے شریک کر دیے. جیسا کہ فرعون، یہ قریش مکہ اور عرب کے جو دولت مند سرمایہ دار اور جو بڑے بڑے چودھری ہیں، ان کو بات سمجھائی جا رہی، ہم نے اپنا رسول فرعون کی طرف بھی بھیجا تھا، جو ڈکٹیٹر تھا، بادشاہ تھا بڑا، اور جابر اور ظالم تھا، قوم بھی اس کی ساری ظالم تھی، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، سب ظالم تھے. اس کی طرف ہم نے اپنا رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف. قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دونوں قوموں کی طرف اللہ نے رسول بنایا تھا. بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم تھی، اور قبطی لوگ، فرعون کی قوم کے لوگ جو مصر کے اصلی باشندے تھے، ان دونوں کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا تھا. بعض اوقات ایک قوم کی طرف، جیسا کہ لوط علیہ السلام کو صرف صدومیوں کی طرف اللہ نے بھیجا، لیکن شعیب علیہ السلام کو ایک اور مدین دونوں قوموں کی طرف بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قبطیوں اور اسرائیلیوں دونوں کی طرف بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو عام بنایا، اور سب کے لیے حضور نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو رکھا، تمام اقوام، تمام کائنات کے لیے. تو اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، وہ گواہی دینے والا ہے تمہاری اوپر. گواہی دینے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ حق اور صداقت کی اور خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا، اور قیامت کے دن تمہارے اوپر گواہی دے گا. اور یہ کہ وہ معلم ہے تمہارا، تم کو سکھلانے والا، تاکہ تم دوسرے لوگوں کو سکھلانے والے بن جاؤ، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف جو ظالم ڈکٹیٹر مستبد تھا انتہائی درجے کا، اس کی طرف اپنا رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. پھر کیا ہوا؟ عصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، مانا نہیں. تو پھر اخذنا اخذن وبیلا، وبیل وبال سخت، ناقابل برداشت سزا میں مبتلا کیا، سخت شدید سزا میں مبتلا کیا، جبکہ اس نے نافرمانی کی اور کسی صورت میں نہ مانا، نہ وہ مانا نہ اس کے حوالی موالی تھے، کسی نے نہیں مانا، سب اس کی ہاں میں ہاں کرنے والے تھے. تو اللہ نے ان پر گرفت کی. یہ سزا جلدی نہیں آئی، بڑی دیر کے بعد، 80 سال کے بعد آئی، یا اس سے کب ہو بھائی، 80 سال تک یا 40 سال سے، بہرحال زیادہ عرصہ موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے. وقتاً فوقتاً معجزات کا اظہار بھی ہوتا رہا، اور اکثر جگہ فرعون والے جھوٹے بھی ثابت ہوئے، اقرار بھی کیا ایمان لانے کا، تکلیف دور ہوئی تو پھر اسی طرح نافرمانی میں مبتلا ہوئے. یہ سب باتیں قرآن موجود ہیں. تو ہم نے جب فرعون نے نافرمانی کی تو اس کو سخت گرفت میں پکڑا، جیسا کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو عبرتناک سزا دی. 13 لاکھ کا لشکر جو لے کر کے وہ گیا تھا تعاقب میں، ان میں سے اللہ نے ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا. فرعون اور اس کے تمام حوالی موالی اور بڑے چودھری جتنے سے سب، 13 لاکھ کا لشکر، اس کو بحر قلزم میں غرق کیا، سب کو تہ آب کر دیا، فرعون کی لاش کو باہر پھینکوا دیا ٹیلے پر، اور پھر اس کو وہاں سے لے جا کر ممی فیکیشن کر کے رکھ دیا. اس زمانے میں ممی فیکیشن کا رواج بھی تھا، جس کی لاش آج تک بھی ہے اس پر ممی کی ہوئی ہے، وہ برطانیہ کے عجائب خانے میں تھی، پہلے مصر میں تھی، وہاں سے برطانیہ لے گیا تھا، پھر وہ واپس لائے، مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، جس کو لوگ دیکھتے رہے. اور بھی کئی فرعون ایسے ہیں اور بڑے بڑے ملوک، ان کی لاشیں جو ہیں ممی کی ہوئی ہیں. اس زمانے میں اس کا رواج عام تھا، ممی کر کے ان کو رکھ دیتے تھے، اور وہ ڈھانچہ ان کا جسم کا اسی طریقے سے قائم رہتا تھا. بہرحال تو تم جب مخالفت کرو گے اس رسول کی تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے کہ فرعون نے مخالفت کی، کیا ہوا؟ تم مخالفت کرو گے تو تمہارا بھی وہی سلوک، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. چنانچہ قریش مکہ میں سے جو بڑے فرعون تھے، ابو جہل جیسے، ان کا وہی حشر ہوا. اللہ تعالیٰ نے بالکل معمولی حیثیت والے لوگوں سے ان کو ختم کرا دیا. نہایت ذلت ناک موت واقع ہوئی ان بڑے چودھریوں کی، جو بدر میں بڑے دھوم دھام سے نکلے باجے گاجے کے ساتھ اور رقص و سرود کے ساتھ، شرابوں کبابوں کے ساتھ جو گئے تھے. اللہ نے ایسی عبرت ناک سزا دی جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گی. مٹھی بھر ایک نہاتھے لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ نے ان کو ذلیل کیا. اور پھر اللہ نے یہ بات بھی سمجھائی، اگر دنیا میں تم بچ بھی جاؤ، ضروری تو نہیں ہے کہ دنیاوی سزا ہر وقت ملے، اور تو اللہ کی مصلحت کے مطابق ہوتی ہے. اگر دنیا کی سزا سے بالفرض بچ بھی جاؤ، فکیف تتکون ان کفر، تم کس طرح بچو گے تم اگر تم نے کفر کیا، ایمان قبول نہ کیا، توحید کو نہ مانا، رسالت پر یقین نہ لائے، قیامت کو برحق نہ جانا، اور قرآن کو سچا نہ سمجھا، تو کس طرح بچو گے اس دن جو اپنی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. بڑی ہولناکی ہوگی وہاں، آسمان پھٹنے والا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، یہ نقشہ نہیں رہے گا، زمین ذرہ ذرہ، پہاڑ ریزہ ریزہ، سب کچھ، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہے گی، یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم دوزخ میں جانے والوں کو نکالو، تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے، پروردگار دوزخ میں جانے والے وہ کون ہیں اور کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بھی دہشت میں آ گئے کہ 1000 میں اگر ایک آدمی نے یہ کامیاب ہونے تو پتہ نہیں وہ کون ہوگا. حضور نے فرمایا کہ تم نہ گھبراؤ، کیونکہ کافروں کے ساتھ یاجوج ماجوج بھی شریک ہیں، اور یاجوج ماجوج کی تعداد بہت کثیر ہے، وہ انسانوں کے تناسب سے ایسی ہے جیسا کہ ایک کی 1000 کے ساتھ ہوتی، 999 یاجوج ماجوج اور ایک انسان، جو اتنی کثیر تعداد ہے، اور ان کی اکثریت کافروں کی ہے، سب کافر ہیں وہ سب، وہ بھی ساتھ مل جائیں گے، اور دنیا کے سارے کافر بھی مل جائیں گے، اور یہ 999 بن جائیں گے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر 5 یا 5.25 ارب آبادی ہے، اس میں 1 ارب بھی بمشکل مسلمان ہوں، 1/5 حصہ، کیا اسی طرح دنیا کے اندر چلا آیا، اور آئندہ بھی خدا جانے کتنے ہوں گے، تو ان کی اکثریت رہی. تو فرمایا اس دن کا کس طرح بچو گے، جو اپنی اولناکی اور شدت کی بنا پر بچوں کو بوڑھا کر دے، اپنی درازی اور اپنے خطرات کی بنا پر بچے بھی میرے بوڑھے ہو جائیں غم کے مارے اور دہشت کے مارے. آسمان پھٹنے والا ہوگا، اور یہ پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے یا کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ تو خدا کا وعدہ ہے، پورا ہو کر کے رہے گا. تو اس دن کس طرح بچو گے، کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے بجز ایمان کی. یہ تمام بات اللہ نے ذکر فرمائی. یہ یہاں تک یہ پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، یہ ابتدا میں تیسرے نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور دیکھ لیں اسلام کا سارا عالمی پروگرام، اور سارا قومی اور بین الاقوامی پروگرام، اور تربیت کے سارے اہم ترین اصول اور قانون، عقائد وغیرہ سب ہی بتلا دیے گئے، ایک رکوع میں ساری بات موجود ہے. ان ہاذہ تذکرہ، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، اور نصیحت کی بات پر عمل ہی کرنا چاہیے انسان، اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو مان لینا چاہیے، یہ فائدے کی بات ہے ہر شخص کے لیے، ہر قوم کے لیے، اور تمام اقوام کے لیے، اور تمام انسانیت کے لیے بہتری کی باتیں ہیں. اب جو چاہے پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ، اور ان اصولوں کے مطابق جو بتلا دیے گئے، اگر فلاح درکار ہے قیام لیل کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھو، اور قرآن کو پڑھو جس میں تمام صحیح پروگرام بتلا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے رب کا ذکر کرو جتنا ممکن ہو، وذکر اسم ربک، پروردگار کا نام لو، اس کی تجلی کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے، اور یکسوئی اختیار کر کے بھی اللہ کے سامنے مناجات کرو، اشتغال سے الگ ہو کر دن رات کے وقت کچھ حصہ الگ مناجات کرو، تاکہ تمہارا تعلق قوی ہو جائے، اور پروردگار کے سوائے کسی کو معبود نہ مانو، لا الہ الا اللہ، مشرق و مغربوں کا مالک وہی ہے، رومیوں کا خدا بھی وہی ہے، اور ایرانیوں کا خدا بھی وہی ہے، شمال جنوب والے مشرق سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے، اور اسی کو کارساز بناؤ، کوئی کارساز نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، اسی کی ذات کو کارساز بنو، مانو، اور دین حق اور سچائی کے راستے میں اگر تکلیفیں آئیں تو صبر کرو، ان کو برداشت کرو. یہ سارے اصول بتلا دیے اور بالکل یہ ابتدا میں، یہ تیسرے نمبر پر ساری باتیں سمجھائی گئی. فرمایا یہ نصیحت کی باتیں ہیں، ان پر عمل کرو تاکہ تم کو دنیا اور عقبہ دونوں میں فلاح نصیب ہو. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه. إن ربك يعلم، بے شک آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں دو تہائی رات کے قریب اور آدھی رات اور ایک تہائی رات، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا. اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، بس اس نے رجوع فرمایا تمہارے اوپر مہربانی کے ساتھ. بس پڑھو جو میسر ہو قرآن سے. اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہوں گے اور دوسرے سفر کریں گے زمین میں، جو تلاش کریں گے اللہ کا فضل، اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو لڑیں گے اللہ کے راستے میں. بس پڑھو جو میسر ہو اس قرآن سے. سورہ مبارکہ کی ابتدا میں جس قیام لیل کا حکم دیا گیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اب یہ دوسرے رکوع میں جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ اس پہلے رکوع میں اور یہ دوسرے رکوع میں ایک سال کا وقفہ ہے. سال بھر اسی طریقے پر حضور علیہ الصلات والسلام اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ کرام ایمان لائے تھے اسی طریقے کے مطابق قیام لیل کرتے رہے، کبھی دو تہائی رات، کبھی آدھی، کبھی ایک تہائی، یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ. اور اس کے ساتھ یہ باقی باتیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان کے اوپر عمل پیرا رہے. لیکن اتنے لمبے عرصے تک قیام کرنا یہ دشوار بات تھی، ہر ایک شخص کے لیے یہ بات مشکل تھی، اس لیے اللہ تعالی نے اس میں تخفیف فرما دی. اور پھر دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہ قیام لیل اس کا درجہ کیا تھا، یہ فرض ہے یا کہ یہ سنت تھا، اس کی کیا حیثیت تھی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اس کا کیا مرتبہ تھا اور امت کے لوگوں کے حق میں. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ سب کے لیے ضروری تھا، بالکل اسی طرح جیسا کہ محرم کے عاشورے کا روزہ، جب تک کہ رمضان فرض نہیں ہوا عاشورے کا روزہ رکھنا سب کے لیے فرض تھا. جب رمضان مبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تو محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا استحباب باقی ہے، یعنی اس کا اجر اسی طرح باقی ہے، اب بھی وہ رکھتے ہیں اور اس کی فضیلت ہے. تو جس طرح اس کی فرضیت اٹھا دی گئی تھی، اسی طرح یہ قیام لیل بھی ابتدا میں فرض تھا لیکن اس کی فرضیت اب اٹھا دی گئی. اب فرض تو نہیں ہے، لیکن جس طرح کہ اللہ تعالی نے محرم کے عاشورے کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ نفلی روزوں میں اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے جتنی بھی نفل نماز ہے اس میں قیام لیل کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. یہ رات کے وقت، جیسا کہ یہ آیت سے ظاہر ہے، ناشیت اللیل ہی اشد وطن، رات کا اٹھنا آسان کام نہیں ہے، یہ انسانی نفس کو پامال کرتا ہے، اور ہمت سے ہی جو لوگ کام لیتے ہیں اور عزم راسخ سے وہی اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کی فضیلت باقی ہے لیکن فرضیت نہیں ہے. امت کے حق میں تو یہی بات ہے، اور فضیلت تو اس قدر ہے اس قیام لیل کی کہ جیسا کنز الاموال کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رکعتان فی جوف اللیل خیر من الدنیا و ما فیہا، دو رکعت جو رات کے دوران